Az enyém igen? Mit akarsz vele? Egy nagy kérményes a számodat. Hát nézd meg! Nem a telefonomra mérnék. Itt elmondom. Mert? Csa. Most köbölni van jó a lábamat. Látom! Thank you. Grazie. Azt mondta mama, hogy azt mondta tata, hogy mész el valamelynek főnöki 10 kg szóját hozni. Nem tudom. De nekem van, megnézed a telefonomat? Ne, kell tenni rá. Mert 20. kár érvényes. Most 123 percet. Még van 123 percet? Igen, mert én most elrakod rá, akkor hozzá fogok hozzunk. Akkor rakjad. Kell tenni a telefonomat a két adnál. Más? Kell is nekem aktiválni megint. Van még két rosszabb perc beszélgetése. Akkor tegyél rá. És mennyi dinár van rajta? Sok, 160 dinár, mindig egy 200 dinár tárad. Ide, gyerek! Ide, figyelj! Hozzó, csukd be az ablakot! Itt a baj. Csukd be az ablakot. Ez most nem elegyünk be. Tippem. Hozol két kenyeret. Igen. 200 főraksz. Igen. Meg hozol valamennyi szalámit. Jó. Ott egy egyszerzes. Most nagyon figyel, hiszen kap én nyúlsz. Mi itt figyel. Jó. Akkor lesz. Teszed le rögtön a szemészébe? Nagyon gyorsan, mit gondolsz te magadhoz? Én nem értem, ott hagytam, akkor te megetted. Azzal is rögtön. Nem mászik olyan sovább. Hát adjak a szójára, vagy lesz nála? Hallod? Adjak a szújára, vagy lesz nálad? Lesz nálam. Macska nincs semmi. Hősesen itt várja, beengessünk. Hősies macska. Vöreg már. Na, te magad is tudod, hogy nem is, ne? Na, de menjek el. Senki nem kerestem. Én hallottam, hogy a hűtőt. Ha jutott, aki nem intotta. Minden? Nától. Menjek át? Thank you. tényleg. De nem azon van a politikusok. Azon vannak, hogy benne a is írják. A legolcsó 2000-nel aztán következő már 1500, nem a legolcsóbb, aki nem tudják meg rendelni. 100 cent. Nem, sima, fagott. Ez ugye nem lesz olcsó.